Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Egyetlen mondatot szeretnék arra az ünnepi alkalomra szánni most itt a műsor elején, hogy 15 éves lett a Netidők, és amikor ez a műsor adásba kerül, pont aznap lesz 15 éves születésnapunk. Hát Isten éltesse a Netidőket, és annak a névbeli elődjét is. A modem időket. Így van. Amit most már műsor címként nem használhatjuk, de azért elmondhatjuk időnként, hogy így hívták ezt a műsort. Úgy 10 éven keresztül. És az ünnepi alkalomból szerintem Borek András fog a leginkább örülni annak, hogy Katalóniában felavatták az első szabad szoftver utcát. Nem nyílt forráskód utcát, hanem szabad szoftver utcát. Király! Ott volt az eseményen egyébként a GNU projekt elindítója és a Free Software Foundation alapítója és elnöke is. Na ki ő? Hát Stallman. Úgy van, bizony, ott volt. Katalóniában. Megint mezitláb volt? Azt nem tudom, mert nem derült ki a híradásból, de volt ott valami konferencia a szabad szoftveresek számára, és ebből az alkalomból. Hát ott a város szélén egyébként Berga városában, nem tudom, hogy jártál-e ott, mert te voltál azért Katalóniában. Hát elég sokat, de ott nem voltam éppen. Ott a város szélén találták meg ezt az utcát, aminek ez lett a neve. És akkor úgy gyorsan abba az utcába is költözött be, mert amikor itt volt, akkor egy magánlakásban akart feltétlenül lakni, mert nem bízott egyetlen hotelben sem, képzeljétek. Vannak rajongója akkor az úrnak ezek szerint. Biztos attól tartott, hogy a következő ilyen szabad szoftver utcát majd valószínűleg Pamplomában fogják elnevezni. És akkor futhat a bikák elő. Igen, véletlenül pont akkor lesz a díjátadó, és ott áll mezitlába köve, amikor 36 bika tűnik vele szemben. Egyébként a szabad szoftvernek, a nyílt forráskódnak az elismertségét javíthatja egy ilyen utcanév, egy ilyen akció, vagy ez csak egy ilyen kis kommunikációs fogás? Hát én ezt utóbbit gondolom, hogy ez egy kommunikációs fogás, mint ahogy egyébként más cégekről is neveznek el utcákat, illetve városokat a világ más helyein. Na igen, de azért az sem mindegy, hogy hol, milyen városban, milyen intézmény közelében, tehát teszem azt, hogyha lenne ennek egy valami háttérintézménye egy világvárosban valamilyen fontos helyen, és azt neveznék el, annak lényegesen nagyobb lenne a reklámértéke, mint egy kicsike városkában valahol, nem is tudjuk pontosan, hogy hol, a város szélén valami kis utcácska, hát szóval ez olyan izé. Engem az a része érdekelne, hogy és az önkormányzat, ami ez a városkához tartozott, ők már szabad szoftvert használnak? Ez sem derül ki. Hát valószínű, hogy igen, ugyanis Magyarországba indult el az Extremadura projekt, amelyik pont az ilyen önkormányzati hálózatoknak a nyílt szoftveres megoldását tűzte el zászlajára, és hát ott eléggé fejlett ez a dolog. Na majd figyeljük, hogy Magyarországon lesz-e ilyen. Akár nyílt forrás, akár szabad szoftver utca az országnak bármely településén, akkor majd arról tudósítani fogunk. Az elején Pintér Róberttel megbeszéljük, hogy Magyarországon is politikai tényezővé vált-e az internet. Mindezt a tűzijáték elhalasztását javasló negyedmilliósra duzzadt közösség teszi aktuálissá. Aztán nagy testvér az Almában Kovács Tücsi Mihálytól. Bármerre jársz, mi tudni fogjuk. Hogy lesz a Macintosból Hackintos? A netnyelvész elmondja. Megbuherálunk egy Mac OS-X-et és föltesszük egy PC-re. Dudás Ágnes beszámol a Volt Fesztivál lemezlovasainak balhéjáról. Tényleg csak egy matrica kellett volna? Létezik-e a Windows 8, vagy csak egy nagy lufi szerepel a szaksajtóban? Spányik Balástól megtudjuk. Semmit mondó szándéknyilatkozatok a talán két év múlva megjelenő Windowsból. Végül Borek Andrástól hallhatunk az úgynevezett rohadtul sebezhető Linuxról is, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes itt van velünk az asztaltársaságban, ő a digitális jogászunk. Jó estét kívánok! Netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Itt van velünk Pintér Róbert, az Ipsos online kutatási tudományos igazgatója. Jó szurkolást! Segíts nekem, igazíts no ki! No comment! Nincs különösebben jelentősége. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Spányik Balázs, Chatman, PC-tip rovatunk vezetője. Jó estét! És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és a műsorunk weboldalát hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe, www.netidők.hu. 2 héttel ezelőtt figyeltünk oda arra a közösségi oldalra nagyon, ahol elindult egy kezdeményezés. Miszerint idén 2010-ben az augusztus 20-i tűzijátékot halasszák el, és az erre szánt összegeket utalják át az árvíz károsultak javára. Én megnéztem most délután, 260 ezernél jár már ez a csoport létszáma, ami azért nem egy kis szám. Pintér Roberttel erről fogunk most beszélgetni, hogy jelent-e ez valamit, hogy ekkora létszámot tudott elérni egy internetes közösség? Én azt gondolom, hogy igen, mégpedig azt jelenti, hogy nagyon egyszerűvé válik az interneten keresztül olyan fajta petíciókat csinálni, ami nagyon nagy tömeget tud magának hirtelen nyerni. Tudjuk, hogy az internet alapvetően egy olyan fajta felület, ahol politikailag viszonylag könnyű aktivizálódni. Voltak is kifejezetten petíció oldalak, én azt gondolom, hogy talán a 90-es évek közepe óta ez egy elég népszerű történet, de leginkább ezek e-mail listákon vagy e-maileken keresztül szoktak terjedni. És Magyarországon ekkora létszámot nem tudtak elérni? Hát szerintem nem csak Magyarországon, hanem úgy általában nehéz, nagyon nehéz volt egy ilyen fajta olyan témát találni, ami ekkora támogatottságot viszonylag rövid idő alatt tud magának szerezni. Itt viszont a Facebookon, mert a Facebookról van alapvetően szó, nagyon könnyen tudnak terjedni ezek a fajta információk, mert az emberek gyakorlatilag meg tudják osztani egymással azt, hogy ez fontos, ez érdekes, te is hívd meg a te ismerőseidet, tehát nagyon gyorsan tud úgymond multiplikálódni ez a dolog. Tehát az emberek bejelölik, ugye lájkolják, hogy volt ez már a netnyelvésznek a rovatában is, tehát tetszik nekik gyakorlatilag ez az akció, és onnantól kezdve támogatóként jelennek meg ebben a csoportban. A petíció szót használtad, ez egy politikai fogalom. Akkor az internet most már politikai eszköznek is tekinthető? Én azt gondolom, hogy igen, annak tekinthető, de hogy ez nem új, mert ez egy régen óta meglévő jelenség. Ami új, legalábbis Magyarországon, hogy gyakorlatilag egy hét alatt 4 millió ember fel tud sorakozni valami mögé, és szimpátiát, ki tudja fejezni a szimpátiát, és hogy ez a közpolitikának a részévé válik, úgy mondják, ez a téma meghatározó, vagy agenda setting funkciót tud betölteni, vagyis hogy köztémává, vagy beszédtémává tud válni, és formálni tudja a politikusoknak a véleményét. És a kormányzati szinten is reagáltak erre. Muszáj volt nekik reagálni, én azt gondolom, tehát onnantól kezdve, hogy a legnagyobb politikai pártnak a vezető politikusa a Facebookra fölment, és van egy nagyon nagy csoportja ott, és gyakorlatilag kampánytényezővé vált ez a dolog, nem mehettek el szerintem enélkül, emellett szó nélkül. Magyarán szóval tematizál, és napirendé válik. Igen, igen, igen. Tehát az történik, hogy valaki létrehozott egy ilyen csoportot, egyébként több ilyen csoport van, tehát én megnéztem, ma délután keresgéltem, és legalább 3 vagy 4 csoportot találtam a Facebookon, az IV-ben is elég sok van, és ezek közül hát nyilván többen több csoportban is benne vannak, a legnagyobb ugye ez a 260 ezer fős csoport. Hát mert ahogy múlt héten egyébként Dragon Gyuri barátunk itt elmondta, hogy itt valójában nem csak a Facebookról van szó, hanem mellette több ilyen közösségi oldalnak a felhajtó hatásáról is. Mert hogy az IV-ben is például ezek a csoportok egymást hát szólongatták, szólították meg, hogy hát jó, jó, van ez a csoport, de menj át a Facebookra, mert ott már sokkal nagyobbá duzzadt ez a csoport. Tehát egymás segítette ilyen módon ez a két oldal. Igen, mert ugye nyilván ez van egy számmágia, tehát hogy melyik csoport a legnagyobb, és a legnagyobb csoporthoz érdemes csatlakozni, hiszen ha belegondolunk, akkor alapvetően a politikai intézményrendszerünkben is van egy ilyen aláírásgyűjtés jellegű intézmény. Ugye ott az emberek általában aláíratnak egy ívet, pontosan a saját adataikkal, ezeket az íveket személyesen szokták gyűjteni, és ott sem mindegy, hogy hány darab aláírás hitelesítenek utána. Tehát lehet, hogy lett volna mondjuk 10 vagy 15 csoport mindegyben 4-5 ezer tag, akkor ez nem éri el azt a küszöbb értéket, amit egyébként egy 260 ezer támogató van maga mögött már el tudott érni. És ha belegondolunk abba, hogy a Facebookon kicsivel több mint 1 millió tag van, akkor azt látjuk, hogy minden negyedik ember tulajdonképpen benne volt ebbe, ez egy nagy közösségi élmény is vált. És ugyanakkor egy olyan fajta visszajelzés adott az embereknek, hogy itt vagyunk, erősek vagyunk, nagyon könnyen meg tudunk szerveződni, nagyon könnyen tudjuk a saját hangunkat hallatni, és a civil mozgalomnak, amit gyakorlatilag 1 vagy 2 év alatt elég alaposan felépült hagyományos eszközökkel, tehát utcán gyűjtött aláírásokkal, ennek egy egyhetes megfelelőjét láthattuk az interneten. Nekem az volt különösen érdekes, én azt néztem meg, hogy a különböző politikai csoportosulások melletti támogatók száma az hogyan viszonyul ehhez a 260, most már 260 ezres csoporthoz, és azt láttam, hogy a választási időszakban a különböző politikai erők mellé csatlakozott emberek összlétszáma bőven alatta van ennek a számnak a felénél. Tehát a politikai hogy mondjam, lájkolás, az nem érte el ezt a szintet összességében. Ugye ez azért különösen érdekes, mert Magyarországon ellentétben például az Egyesült Államokkal nem szokás politikai, tehát ilyen közösségi térben politikailag aktivizálódni, vagy nagyon kevesen vállalják fel. Ugye én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy volt egy nagyon erős állóháború jellegű 8 vagy 10 évünk az elmúlt időszakban, tehát akár családokat osztott ez meg, baráti köröket, munkahelyeket, hogy kinek milyen a politikai érdeklődés, és ebbe belefáradtak az emberek, és ezért inkább nem győzködik egymást, vagy nem nyilvánítanak hangosan véleményt, és szerintem van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy a közösségi teret nem használjuk politikai mozgósításra, vagy embereknek a meggyőzésére most már. És azért volt ez érdekes, mert hogy itt viszont mégis egy politikai téma tudott megjelenni. Nagyon sokan állásfoglaltak, és nagyon sokan részt vettek benne. Tehát valahogy mégiscsak a politika visszacsempésződött, bár ez nem pártpolitika. Tehát ez nem valamilyen szekértábor, ez egy közös ügy, és így válhat, hogy tulajdonképpen politikai vagy pártpolitika mentes szimbolikus aktussá. Pontosabban fordítva, egy humanitárius kezdeményezés vált olyan tényezővé, ami miatt politikai tényezővé vált. Igen, de én azt gondolom, megnézem mondjuk a számokat, hogy mennyit lehet mondjuk megspórolni ezzel az eseménnyel, és ugyanakkor mondjuk, hogyha nem szerveznek ilyenfajta tűzijátékot, akkor mennyi bevétel marad el abból, hogy nincs akkor, nyilván nincsenek turisták, stb. Én azt gondolom, hogy ennek inkább a szimbolikus ereje nagy. Tehát, hogy vagyunk annyira felnőttek, hogy akkor ahelyett, hogy mondjuk elszórakoznánk valamennyi pénzt, akkor inkább azt okosabb célra hasznosítsuk, és közösen el tudjuk ezt dönteni. És hogy egy kicsit elemelkedjünk a tűzijáték témájától, szerintem logikus kérdés, hogy ezek szerint ettől a ponttól kezdve várható, hogy ezt az eszközt, ezt a fajta csoportosulási módszert használni fogják a magyarok más különböző ügyekben is? Biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen, egyébként volt is ilyen, csak most átlépett egy olyan küszöbb értéket, ahol az embereknek volt egy pozitív visszacsatolás, hogy igen, én egymagam is hozzá tudok szólni a dolgokhoz, és tudok hatni rá. Tehát ha én csatlakozok, és elég sokan vagyunk, akkor meg fogják hallani a hangunkat. Tehát érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni. Nem azt mondjuk, hogy hát felesleges, mert úgyse fognak ránk odafigyelni, meg úgyis ők döntik el. Ez az ők mi típusú megosztás, ami a politikában jellemző a magyarokra. Én azt gondolom, hogy itt van egyfajta oldódás. De akkor itt megmarad ez a kicsit civil jelleg, pártpolitikától mentes civil jelleg? Hát részben ez is megmarad, részben a politikai erők is ugyanúgy fogják használni a Facebookot, ahogy eddig, aztán meglátjuk, hogy milyen fajta sikerrel. Hadd mondjak erről egy nagyon érdekes csatlakozó szállat. Németországban van egy kezdeményezés, EHO-nak hívják, és digitális agórának titulálja saját magát, és pont ez a célja a kezdeményezésnek, hogy különböző ilyen döntés előkészítéseket, vagy különböző fontosabb kérdésekben állásfoglalásokat lehessen tenni pró és kontra, és hogy ezekhez lehessen csatlakozni, és egyrészt vannak szakértők, akiket megkérdeznek, de ilyen alapvető kérdésekben is, mint a globális felmelegedés, és vannak politikai kérdések, amiket szintén meg lehet így tárgyalni. És ugye ezt, amit itt beszélünk, és amiről most szó van, hogy az emberekben van hajlandóság arra, hogy az interneten valahol megmutassák azt, hogyha ők tényleg el tudják dönteni valamiről, hogy akarják, tehát hogy felnőttként tudnak valami mögé odaállni, akkor ehhez ad nekik teret. És ez egy-egyel fejlettebb változata már most ennek, amit most megbeszéltünk. Ha már a Facebooknál és a számoknál tartunk, ma reggeli hír, hogy megdőlt egy rekord a Facebookkal. Az első élő személy, aki átlépte a 10 milliós ismertséget a Facebookon, az Lady Gaga. Meglepő módon megelőzte Obama elnököt, aki 9,4 millió rajongótáborral a második helyezett, és ki kell hangsúlyoznunk, hogy azért élő, mert ennél is több van Michael Jacksonnak, akinek 14 millió van, tehát ő nem élő, illetve van még egy online póker oldal, aminek 20 milliós rajongótábora van. Úgyhogy most megdőlt ez a 10 milliós álomhatár. Hogy mi mindenbe tud belebújni a nagy testvér, a Big Brother, hát arra szolgáltatunk szinte hetente Kovács Tücsi Mihály érdekes példákat, de hogy az Apple-t is megszállta, ez azért új. Igen, módosították a szerződési feltételeket bizonyos szoftverek vásárlásánál, illetve zeneszámok megvásárlása. Feltűnt egy új menüpont, amely szerint az Apple jogosult az a mobiltelefonoknak, okostelefonoknak, illetve a hordozható ilyen számítógépeknek követni az adatait, és azokat nyilvántartani, és az ő partnereinek továbbadni. Ergo a GPS által adatokat ők begyűjtik, és aztán feldolgozzák. És ettől mondjuk egy kicsit nekem most rossz érzésem van megint. De mit akar elérni ezzel Steve Jobs? Ez egy kereskedelmi nagy testvér? Igen, nagy valószínűséggel éppen most akarnak valami teljesen új alapokon álló reklámozási rendszert indítani, aminek valószínű az lesz az alapja majd, hogyha én valamerre sétálok, akkor célzottan fogja. Tehát, hogyha én mondjuk megyek a Rákóczi úton, akkor be fog jönni nekem egy reklám a mobiltelefonomra, hogy a Rákóczi út 56-ban éppen egy ilyen butikban éppen ilyen akciókat fogunk tartani, de ennél sokkal nagyobb problémák is vannak. Teljesen jól látod, egyébként ez pont a reklámháborúnak a része, ugyanis van egy mobil reklámcég, az AdMob, amelyik nagyon erős volt ebbe a, vagy nagyon erős mai napig egyébként ebbe a mobil reklám szegmensbe, és hát öldöklő csata folyt egyébként a Google és az Apple között az AdMobért, hogy melyik vásárolja meg, és a végén azt mondom, hogy 750 millió dollárért lenyúlt a Google az Apple elől, és itt egyébként kialakult egy adok-kapok, hogy az Apple a fejlesztői licenszeket is úgy változtatta, hogy azok a fejlesztők, akik alkalmazásokat fejlesztenek a készülékre, és használják a lokatív információkat, de versenytársai az Apple-nek, meghatározó versenytársai és készülékgyártói, azok nem jogosultak használni ezeket az információkat. Ezzel párhuzamosan egyébként az AdMob ellen elindított egy másik céget, vagy hát másik ilyen szolgáltatást az Apple, ezt iAd-nek hívják, és gyakorlatilag ki akarja fogni a szelet a vitorlájából az összes konkurenciának. Tehát nem igazán a megfigyelés az eddig is megvolt egyébként, tehát a lokatív reklám az eddig is működött. Itt most arról van szó, hogy ki az, akit beenged, és gyakorlatilag ő osztja le, hogy kinek adja ezt az információt, de majd ez is változni fog egyébként a technológia miatt, tehát majd még ennek lesznek fordulói. Tücsit most az Apple átlépett egy erkölcsi vagy bármilyen határvonalat, vagy pedig csak logikusan folytatta az eddig megkezdett menetelését? Ő kicsit később reagált, mint a többiek, mert például ugyanez már az Androidnál van, tehát szintén ugyanott ott vannak. Tehát itt csak az van, hogy megint a személy szabadság, illetve a személyes adatok kezelésének egy olyan határterületére értünk, ami komoly visszaéléseket ad. Elméletileg az adatok anonimizálva vannak, tehát nem lehet kötni, de nem tudjuk, hogy emellett milyen adatokat lehet kiadni. Tehát például, hogy vegyek fel egy létező legrosszabb variációt, valaki nagyon elkezdi utálni ennek a műsornak a stábját. És azt mondja, hát én leszámolok velük, fogok egy... Adjál még jó ötleteket. Fogok néhány baseballütőt, és le fogom verni őket a saját lakásuk előtt. Na de hát hogy fér hozzá? Ő egy olyan cégnél dolgozik, aki hozzáfér ezzel az adatokhoz, nem kell semmi más csinálni, csak egy olyan szűrést vinni az adatokra, hogy a műsor felvételének az idején melyek voltak azok a mobiltelefon tulajdonosok, akik a Bródi Sándor utca 5-7 szám alatt lehetett őket lokalizálni. Nekik iPhone-otok van egyébként? Nem. Mert nekem nagyon verhet, mert nekem az van, de... Igen. De Steve Jobs nem hiszem, hogy van, meg az ügyben is van. Sőt, 8 és 9 között ki volt kapcsolva a műsor. Ebből rögtön le lehet szűnni, hogy ki az a 6 ember, utána már csak le kell követnie, hogy a műsor után mondjuk hajnali 2 és 4 óra között hol tartózkodik, mert az nagy valószínűséggel az éppen az otthoni címe lesz. Tücsi, nem szoktak egyéb panaszaid lenni egyébként? Jó. Nem, ez a nagyon érdekes pont most küldte át az egyik ismerősöm azt a régi mondást, hogyha egy békát beledobsz a forró vízbe, azonnal kimászik belőle, mert hogy irritálja, de hogyha beledrakod egy tál hideg vízbe, és szép lassan elkezded melegíteni alatta, akkor a béka előbb-utóbb meg fog főni. Én néha úgy érzem, hogy a technológia és a politika is egy ilyet csinál, hogy szép lassan, mindig egy picit úgy adagolja a dolgokat, hogy ehhez is hozzászokunk, ahhoz is hozzászokunk, és úgymond kényelmi, biztonság és egyéb okokból mindig egy picit a személyi szabadságunkból lemondunk ennek a kedvéért, és ez nem jó. Pont erre akartam egyébként rímelni azzal a dologgal, hogy szerintem nem történt semmit, pusztán annyi dolog, hogy beleírták ezt az ASF-be. Ez valószínűleg tuti, az kezdettől fogva megvolt, ugyanígy gyűjtötték ezeket az adatokat, most el is ismerték valami egy oknál egy extra dolog van igazániból szerintem, ez a multitaskingnak a megjelenése. Tehát, hogy az Apple ugye alapvetően nem volt alkalmas arra a korábbi készülékek, hogy egyszerre több program fusson akár a háttérben. Tehát mondjuk ha Skype-olni szerettél volna, és Skype-oltál, te cseteltél mondjuk valakivel Skype-on, és ugyanakkor böngészni szerettél volna, akkor nem tudtad egyszer a két dolgot csinálni, mert nem tudtad egyszer a két dolgot a maga a telefon. És ugyanígy a lokatív információknak a kezelés, hogy a háttérben fusson az, hogy én akkor hol vagyok, és a különböző programokhoz be tudja jelentkezni, és általában azért ezek bizonyos kényelmi funkciókkal jár, és ugye most mondhatnánk azt is, hogy sokszor ez a nagy testvér ez kéz a kézbe jár, azzal az emberek nagyon kényelmesek és lusták. Tehát mondjuk időjárási információk, tehát én megyek valóban és megadom azt, hogy akkor mindig követhesse azt, hogy épp ahol tartózkodok. És különböző egyéb programok, tehát ez nem csak a reklámozásról szól, hanem arról szól, hogy mindenfajta lokatív, tehát térhez kötött információra épülő alkalmazás, az használhassa azt, hogy én hol vagyok. És nem csak az Apple, hanem ezeknek az alkalmazásoknak a fejlesztői. Igen, de ennek lenne egy nagyon fontos szempontja, hogy én eldönthessem, hogy mikor akarom megosztani a világgal, a szolgáltatóval, vagy más cégekkel a helyi információmat. Az iPhone egyébként ezt fölajánlja, tehát amikor telepítesz mondjuk egy új programot, és ebben van ilyen lokatív funkció, akkor mondjuk egy időjárási alkalmazást elég sok ilyen van, akkor megkérdezi egyébként, hogy te megengeded azt, hogy ő hozzáférjen ahhoz, hogy te hol vagy. És ilyenkor mondhatod azt, hogy igen, és mondhatod azt, hogy nem. Igen, viszont az Apple-ben most, mint kiderült, letilthatod az ilyen alkalmazásokat, de az Apple hozzáférését nem. Tehát te bármit csinálsz, ő ezekhez az adatokhoz hozzá fog férni. Én pont ezzel fogták meg az Apple-t is, amikor ugye még nem adták ki a negyedik iPhone-t, akkor valaki visszaélt azzal, ezzel a rendszerrel, hogy gyakorlatilag úgy, mintha megpingelte volna ezt az egészet, és meg tudták mondani, hogy fizikailag van egy olyan készülék, ami milyen fajta operációs rendszert használ, ami nem 3G-es, hanem egy újabb modell, és hogy hol van. És megnézték, hogy ez a Apple-nek a központjában van, tehát valószínűleg, hogy ez a tesztkészülék létezik, milyen fajta száma van. Neki egy csomó információt ki tudtak szedni az Apple-ből, ebből volt egy kisebb botrány egyébként, és részben emiatt is változtattak dolgokon, és emiatt is korlátoztak dolgokat, tehát saját magukat is védik egyébként ezzel a változtatással. Ennek lesz még egy érdekesség, hogy már kíváncsi vagyok, hogy a különböző nemzetbiztonsági hivatalok mit fognak ehhez szólni, akiknek a feladata a különböző magas funkcionáriusoknak a védelme. Tehát mit szólnak majd Orbán Viktor telefonjának, hogy ide-oda lehet követni az adatait? Egyébként az ilyen különösen védett személyeknél nincs az, hogy olyan készüléket vásárol, amilyet ő akar, hanem gyakorlatilag Obama elnöknek is le kellett rakni az iPhone-ját, amióta elnök. Neki iPhone BlackBerry-e volt, és nem kellett neki lerakni, volt az első elnök, de nem a térinformációk miatt alapvetően, hanem amiatt, mert van egy olyan törvény, ami előírja, hogy minden kommunikációt, amit az elnök folytat, rögzíteni kell. És ha van egy telefonod, az összes e-mail, az összes chat, az összes Twitter, mindent, amit azon a telefonon csinál, az mind publikus bizonyos szempontból, tehát rögzítik, úgymond. És itt volt a probléma, de aztán megoldotta, hogy megtartassa. Pont egy olyan kérdés volt, hogy azt hiszem tavaly, vagy tavaly. De nem ő tartotta meg végül, tehát nem, fizikailag nem nála van, hogyha jól tudom. Hát ezt most meg nem mondom, de reggel, mikor tudom, hogy nála reggel, mikor ül a mosdóban, azt gondolom, hogy ő is valószínűleg azt csinálja, amit én is szoktam reggel, ellenőrzi a leveleit. Borot válkozik. Emiatt volt érdekes, talán tavaly vagy tavaly előtt történt, hogy a francia hivatal azt javasolta, hogy a francia köztisviselők ne használhassák a BlackBerry-őket, mert hogy ugyebár amerikai szervereken és a különböző francia nagy érdekeltségű adatok gyakorlatilag egy amerikai szerver keresztül közlekednek, ahonnan hozzá lehet ezekhez férni. Tehát ez egy nagyon kényes biztonsági kérdést feszegetett. Nemrégiben beszélgettünk arról az orosz pandáról, csapatról, akik hát lemásolták a Macintosh számítógépeket, nem tudom szebben mondani, és el is nevezték Hackintosh-nak ezt a rendszert, az orosz Macintosh számítógépeket. Bódi Zoltán és az InfoSoltár következik. Balázs megfertőzött, egyébként már régóta az informatikával, meg ugye a kedvenc szájtjával, a Lifehackerrel, és ott olvastam egy cikket, amelyik Hackintosh-ról szólt, Hackintosh rendszerekről, és hát innen az ötlet, hogy nézzük meg ezt a szót. De ugye, hát miről is van szó? Egyrészt ugye van ez a gép, másrészt pedig a gépre tervezett szoftverek, főként operációs rendszer, ugye a Mac OS X, annak X-edik változata és annak X-edik frissítése. Egyébként a Lifehacker cikk, hogy ne lógjon már ez a levegőben, arról szólt, hogy egy ilyen majd később kifejtendő Hackintosh tehát meghackelt, meg OSX-nek a akármelyik a legújabb frissítését milyen módszerrel lehet telepíteni. Na, szóval több mindent jelent a dolog. De mi ennek ugye a háttere, hogy az általunk is, és a nemzetközi informatikai szaksajtó, meg közemberek által is igen gyakran emlegetett Apple cég sajátos termék és üzleti filozófiája, hogy ugye egyrészt az általuk gyártott hardware eszközöknek, számítógépek, telefonok, számítógép, telefon, táblagép, egyebek, iPod Touch, meg ilyenek, azoknak szigorúan az ő felügyeletük alatt kell állniuk, illetve jellemzően ők gyártják, vagy ha nem, hát akkor nagyon odafigyelnek, hogy ki csinálja, hogy csinálja, mint csinálja, és minden, ami olyan Apple-szerű, de nem az Apple által gyártott eszköz, ugye az előbbi példádból kiindulva, tehát oroszok, kínaiak, nem tudom, hogy kik által összerakott, olyan, mintha Macintosh lenne típusú gépek, azok, tehát ami lemásolja, az ugye nem a cég üzleti szándékaival egyező dolog, és az a köznyelv által jogosan illethető a meghekkelt Macintosh kifejezéssel. És a másik, ez az újabb jelentés, tudnélik a szoftverek is ugye nagyon fontos részét képzik az Apple cég filozófiájának. Tehát, hogyha egy valamilyen Mac vagy Macintosh márkájú eszközre, ők azokat terveznek szoftvereket, illetve az általuk jóváhagyott szoftvereket célszerű használni rájuk, és ugye jellemző fordítva is igaz. Ettől Macintosh a Macintosh. A gép és a szoftver egysége így van, teszi így ki van. Igazából a Macintosh. És tudniillik az, hogy az Apple-nek a kontrollja alatt áll. És minden, ami lehetőségeket, technikai lehetőséget kihasználva, vagy azokat áthágva, vagy egy kicsit megbarkácsolva, vagy megbuherálva, átlépi ezeket az üzleti, technológiai szándékokat, azok ugye a hekkelés kategóriájába tartoznak, a barkácsolás, a sufni buher kategóriájába tartoznak, és innen ugye ez a jelentéstani háttér, és itt jön majd a szóalak, ami nekem egyébként nagyon tetszik, már maga az eljárás az nem, mert nem szedtem az ilyen dolgokat, de a szóalak az tényleg érdekes, mert ugye miért éppen hack? Mert ugye hekkelés, és azt rövidíthetjük így, hogy hack, és ugye ez az angolban ez teljesen szabályszerű, bevett szokás, és egyébként meg nagyon hasonlít az ejtése a Mac-hez, tudnélik a Macintosh elejéhez, és ugye a Macintosh márkanévnek egy változata a Mac. Ugye rengeteg helyen fordul elő iMac, meg tudom, MacBook, tehát ez benne van a különböző márkanevekben, márkanév változatokban, és a Mac meg a hack így nagyon hasonlít egymáshoz, tehát ez ilyen analógiás hatású dolog, tehát arról, hogy hackintos, teljesen egyértelmű mindenkinek a Macintosh jut eszébe, és az, hogy ez egy meghackelt Macintosh. Egyébként emlékszünk még rá, hogy mit jelent a hekkelés eredetét, tehát feltörni, beleavatkozni valaminek a zárt rendszerébe. A Macintosh egyébként egy klasszikus zárt rendszer, ugye, András? Hát most jót kérdeztél, mert nem vagyok 100%-ig biztos, hogy minden eleme zárt egyébként, ugyanis ha jól tudom, akkor BSD rendszerre épül, vagy hát annak bizonyos elemeit felhasználó dologra épül. Utána kéne néznem. De minden esetre kontroll alatt álló. Kontroll alatt áll, ez teljesen világos. És hogyha ha klasszikusan ugye miről szólt ez a Lifehacker cikk, hogy PC-kre hogyan lehet Mac OS X operációs rendszer telepíteni, ehhez kell valamit csinálni, vagy nem kell valamit csinálni. Szóval meg kell hackelni, abban hackintos lesz, legalábbis így nevezik ezt a változatot, és ugye itt tetten érhető ez a szándék, hogy hát nem PC-re szánják, hanem márkájú termékekre. Tehát visszagondolva itt a dologra, azt mondom, a BSD az MIT licensz alatt kerül kiadásra, tehát ezt lehet gyakorlatilag felhasználni kereskedelmi verzióban, és nem kötelező a forráskódot, tehát a változtatásokat közreadni. Hát ilyen módon egyébként lehet zárt is teljesen ez a rendszer. Hogy mennyi mindent föl lehet törni, el lehet lopni, Azt szerintem az emberek nagy része nem nagyon tudja, csak azt látja, hogy vannak különböző torrent szerverek, amiket időnként lefoglalnak, erre látunk az utóbbi időben is példát, meg mondjuk egy Macintosh számítógépet lemásolnak, és klónozzák például az oroszok. Az viszont, ami most legutóbb a Volt Fesztiválon történt, az teljesen szokatlan Magyarországon, hogy tudnélik a jogvédők a rendőrség együttműködésével, hát bizony lefüleltek egy lemezlovast, oda mentek egy DJ-hez, és azt vették észre, hogy hát bizony meg lehet tőle kérdezni, hogy van-e joga ezeket a zenéket játszani. Tudás Ágnes kicsit körüljárja ezt a történetet a számunkra, hogy mi is a probléma ezzel, amikor megjelennek a diszkóban a jogvédők. De ezt kicsit azért pontosítanám, tehát ez egyáltalán nem ritkaság, hogy a jogvédő szervezetek ellenőrizni mennek, tehát az Artisius rendszeresen megy. Diszkóba? Diszkóba is, koncertre is, vendéglátóipari egységekbe is, bárhová, mindenhová. Akkor csak keveset hallunk róla. Hát nem szokták ezt olyan nagy dobra verni, de van belőle jó néhány jogeset is, például, hogy szállodában mindenféle ellenőrzések alkalmával például szól a rádió, megy a tévé, és hasonló dolgok vannak, és ezek után mind jogdíjköteles tevékenységek, és ezek után beszedik a jogdíjat. Tehát, hogyha kimennek ellenőrizni, tehát az egész ellenőrzés arról szól, hogy a közös jogkezelés alá tartozó díjak, tehát a közös jogkezelés alatt ugye azt kell értenünk, hogy a törvényhozó annó úgy gondolta, hogy vannak olyan jogosultsági formák, amiket a szerző maga nem tud érvényesíteni, tehát nehéz azt elképzelni, hogy egy szerző, miután nem tudom, létrehozott egy zeneművet, utána elmegy minden rádióhoz, elmegy minden vendéglátóipari egységbe, és mindenhol megkérdezi, hogy jó, hogy hány percet játszottátok az én zenémet, és akkor abból most fizessetek nekem forintra annyit. Ez egyrészt a zeneszerzőket, másrészt a vendéglátóipari egységeket is el lehetetleníteni. Tehát erre kellett valami B-terv. Ez a B-terv volt az, hogy közös jogkezelő szervezet lesz. Ez nem csak Magyarországon van, ez szerte Európában mindenhol. És olyan jogosítványokat találtak ki nekik, hogy a nehezen érvényesíthető jogdíjakat, azokat ők így központilag szedjék be. Na de most tényleg azt mondod, hogy elmennek éttermekbe, és akkor rákérdeznek, hogy befizetik-e a jogdíjat a étteremben hallható zene után? Így van, igen. Tehát, hogy van egy jogdíj táblázat, abban szerepel az, hogy mik a jogosításnak a feltételei, ezeket előre be kell jelenteni. De most térjünk át a DJ-kre, mert a DJ-k volnának ugye most a központban. Tehát a DJ-kre vonatkozóan van egy külön DJ-kre szabott jogosítás. Ez pedig úgy néz ki, itt összeszoktak keverni két dolgot. Tehát az egyik a nyilvános előadás, tehát amikor valaki koncerten lejátszik dalokat, az az egyik dolgot. Le kell jelenteni azt, hogy mik azok a dalok, amik a koncerten elhangzanak, és ezek után kell jogdíjat fizetni. Ez az egyik kupac. A másik kupac, ami kifejezetten a DJ-kre szól, az pedig az, hogy a DJ ugye digitálisan többszörözi azt a művet, amit utána fel fog használni. Tehát valószínűleg van neki otthon egy eredeti hordozója, mondjuk egy bakelit lemeze, ezt feljátsza, és utána ez a digitális állomány mondjuk egy CD-re rákerül. És ennek a jogosítása zajlik úgy, hogy a CD-re kiírt audioformátumot el kell vinni a MAHAS-ba, és kell rákérni matricát. Az egész történet most a Volt Fesztiválon ezekről a matricákról szólt. Minden egyes lemezre rá kell kerülni a matricának? Hát, hogyha kétfajta jogosítás van, az egyik, hogy egész évre lehet vásárolni egy ilyen jogosítást, ez 90 ezer plusz áfába kerül, illetve lehet vásárolni lemezenként, ha jól emlékszem, ez 1800 forint plusz áfa per lemez. És ugye a DJ maga eldöntheti, hogy hány lemezzel szeretne dolgozni, két kategóriája van a DJ-knek. Az egyik, aki ilyen elektronikusabb beállítottságú, és ő kevésbé szeret bakelit lemezekkel, teletönködött táskákkal mászkálni. Magyarul MP3-at játszik a laptopról. Igen. Tehát, hogy ő inkább a digitalizált változatokat preferálja, és akkor ehhez kell neki az, hogy tehát nem akar mindent cipelni magával, és ezért ilyen másolt tartalmakat visz, és ehhez viszont ezt a jogdíjat meg kell fizetnie. Tehát akkor nem kell semmit sem bemutatni, ha befizeti a 90 ezer forintot, matrica rákerül a laptopra, és akkor onnantól kezdve oké? Okay? Ha befizeti a 90 ezer forintot, akkor ez a része oké. Okay. De ugye ezzel ne téveszem meg senkit, ezzel nem legalizálja azokat a lemezeket, vagy azokat a zenéket, amiket illegálisan töltött le. Tehát ezek azokra az állományokra vonatkoznak, amik legálisan a rendelkezésére állnak. Most nem feltétlenül bakelitről fogja följátszani, hanem más legális forrásból is megszerezheti, megvásárolhatja online zeneboltban is. Az a lényeg, hogy amit ő DJ-ként szeretne lejátszani, és ehhez csinál ilyen mixeket, előre legyártja a mixeket, hogy azokat fel tudja használni, és ehhez van ez a jogosítás. Ez a DJ díj konkrétan. És ami az érdekessége volt ennek, és milyen furcsa, hogy ki mit hall ki ebből, tehát a Volt Fesztiválon elég sok DJ volt. És egyet fogtak csak ki, akinek nem voltak ezek a dolgai rendben, és az összes többi rendben volt. Tehát érdekes, én azt hallottam ki belőle, hogy milyen jogkövetők lettek mostanra a DJ-k, mert hogy a többiek mind rendben voltak. Én azt hallottam, hogy nem volt a többiek rendben, ellenben a többieket, különösen a külföldieket egyáltalán nem piszkálták, vajon miért? Hát más meg azt hallotta, hogy a külföldieket is piszkálták, és akkor a külföldi DJ a Twitteren írta, hogy úristen, milyenek a magyarok. Jó, szerintem nem menjünk vele ebbe, hát ezek nyilvánvaló tények, aminek utána lehetne nézni. De. Szóval ezt én se feszegetném, hogy ki mit és hogyan ellenőriz. Amit most elmondtam, ez az, ahogy ez a rendszer egyébként működik, és ami szerintem nem nagyon derült ki sem az újságcikkekből, amik erről cikkeztek, sem pedig a hozzáfűzött különböző okos kommentekből, de ez lenne a lényege. Én azt nem értem például, hogyha úgymond ebből az 90 000 plusz áfával megkapja az engedélyt, hogy zenéjen, akkor onnantól miért érdekes, hogy honnan hol van a zenének a forrása? Hát, ha lopta, hát hogy tudja lopni? Hát hogy? Hát illegálisan letölt valahonnan, letorrentezik. Itthon zenét letölteni nem illegális. Na de hát elviszi a koncertre. Jó, nem, de a letöltés akkor sem illegális. Milyen célra nem illegális? Itt a jogász. Szóval arra, hogy a letöltés illegális forrásból illegális-e vagy sem, erről megoszlanak a vélemények. Tehát az az egyik nézőpont, hogy ez nem illegális, viszont van egy elég erős másik olyan nézőpont, például a szerzőjogi szakértőtestületnek ez az állásfoglalása, ami szerint ez illegális. Tehát illegális forrásból legálisan többszörözni nem lehet. Na de akkor nem értem a 90 ezer forintot. Tehát, hogyha egyszer megfizette ezt a díjat a diszjoké, a lemezlovas, hát akkor nem mindegy, hogy honnan van meg az a digitális állomány? Nem. Miért nem? Röviden szólva nem. De valójában szerintem a probléma itt ebben az esetben nem az lehetett, hogy tehát az egyik volt az, hogy ezt a DJ díjat most fizette el, vagy sem, és olyan CD-ket vitte magával, ami volt matrica, vagy sem, vagy volt erről papírja. A másik, ami egyébként a laptop lefoglalásból következhet, tehát hogy is mondjam, az illegális fájlokhoz való hozzáféréshez tartoznak bizonyos programok, és ezekhez tartoznak bizonyos állományok, és ezek mondjuk így egészen jól rajta vannak az ember számítógépén, hogyha olyan jellegűen használja ezt a gépet, és ezek rekonstruálhatók, persze itt nem én vagyok a techi az asztaltársaságban, de ebben szerintem meg tudtok erősíteni. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatosan probléma van, akkor az ebből fog adódni. Viszont ami nagyon érdekes, hogy az újságcikk nem azt írta, hogy gyanúsítottként hallgatták meg, hanem azt írta, hogy tanúként hallgatták meg. Amin én még mindig csodálkozom. És kinek kell bizonyítani, hogy én mondjuk letöltöttem ugyan valamit az internetről, befizettem a DJ-díjat, de most ez a zenét lejátszottam, vagy nem játszottam le, ami illegális forrásból van, vagy csak otthon meghallgattam. Honnan tudják, hogy honnan töltöttem le? Letöltöttem, meg akarom vásárolni, de előtte letöltöm, hogy megnézem, hogy érdemes-e megvásárolni, majd le tudom-e majd játszani. Tehát ez annyira irreális és egyszerűen középkori és sötét, hogy egyszerűen minősíthetetlen. Mondok egy fontos információt, mert még mindig nem érzem azt, hogy átmegy az, hogy miről szól ez a DJD. Tehát amikor a DJD-et az ember befizeti arra az adott CD-re, akkor ő lejelenti, hogy azon a CD-n milyen trackek vannak. És az ő általa befizetett DJD-et a trackeknek a jogosultjai fogják megkapni. Uh-huh. Tehát ezt visszaosztják azoknak a szerzőknek végső soron, illetve előadóművészeknek, illetve hangfelvétel előállítóknak, akiknek a zenéi ezen szerepelnek. És amikor ő elmegy, és ezt játsza valamilyen szórakozó helyen, akkor ott is van egy nyilvántartási lista, ahol lejelentik azt, hogy ott mik hangzottak el. Ezeket szintén beadják az Artisiushoz, és utána ezt megint szét fogják osztani. Ez mint a rádiókban. A rádiókban is ugyanígy pontosan történt. Én olyan sztorit hallottam, hogy NDK-ban csinálták azt, nem lehetett nyugodt német zenéket játszani, ezért mindenki beadta a barátainak, az NDK zeneszerzőknek, hogy milyen fajta sramli meg egyéb zenéket fognak lejátszani, majd lejátszotta mindenki a nyugat-európai zenéket, és fölvették a pénzt a kedves ismerősök, akiknek le volt adva megfelelő zeneszámít fognak lejátszani. Tehát ez nem lehet szerintem ellenőrizni. Tehát ez nem... Hát gyakran járnak koncertre a jogvédők, vagy jogi ellenőrzők, vagy nem tudom mi. Még egy röpke kérdése ez, kedves Ági, hogy mekkora a hadsereg kell ehhez, hogy Magyarországon ezt a számtalan szórakozó helyet, éttermet, büfét, koncerttermet, stadiont, érettségi bankettet, és még nem tudom, szállodákat, moteleket, mindegyiket lehessen ellenőrizni. Szúró próbaszerű az ellenőrzés. Kezdődjön műsorunk operációs rendszer blokja. Amikor is először ablakot nyitunk a Windows világra, Spányik Balázs segítségével, Hát a hetes még épp, hogy napvilágot látott az ablakon keresztül, de már is hírt hallottunk, hírt kaptunk a 8-asról. Hát kiszivárgott egy bizonyos prezentációs anyag, hogyha jól tudom. Ez a ráadásul az egyik ilyen Redmondhoz közeli cégnek a munkatársától, akinek a neve az összes darab, összes ilyen dián rajta volt, hogy az ő számára confidential, tehát titkos, igen, és hogy senkinek soha ne hagyja ki. Mindenki pontosan tudja, hogy kitől szivárgattuk. A lényeg az az, hogy a Redmond cégnek a Windows 8-al kapcsolatos tervei, vagy hát ezért mondtam a bevezetőben, hogy szándéknyilatkozata, tehát ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen elképzelések arról, hogy miről kéne szólni a Windows 8-nak. Akkor ez nem egy létező rendszer már. Hát fejlesztik, azt tudjuk, hogy fejlesztik, fejlesztés nyilván nem áll meg soha, tehát amikor a Windows 7 elkészült és gyártásra készen lett, az gyakorlatilag egy állapot egy nagyon hosszú folyamatban, amikor azt mondták, hogy jó, akkor ezt az állapotot most kiadjuk Windows 7-ként, de megy tovább a fejlesztés, és amikor majd egyszer elérünk oda, hogy azt mondjuk, hogy ezt az állapotot kiadjuk Windows 8-ként, és így tovább, ez mindig is így volt, valószínűleg mindig is így is lesz. A boldog békeidőkben ez még úgy ment, hogy nagyon régen hallottam ezt a történetet, hogy akik a Unixot fejlesztették, szépen befejezték a 32 bites rendszert, azt mondták, hogy oké, most kész van, behoztak egy tálcát, pezsgős poharak voltak rajta, mindannyian ittak, majd a vezető programozó oda ment a nagyfali táblához, a szivacsa letörölt minden információt róla, és fölírta a tábla tetejére, hogy 64 bites Linux. Ez régen volt így. Hát szóval nem arról van szó, hogy amikor megjelenik a Windows 7, akkor lábat lógatunk utána egy évig, és majd azt egyszer csak összeimünk újra, hogy újra programozzunk. Miről szólnak ezek a dolgok? Az egész világ sajtó természetesen fölkapta, és mindenki azonnal óriási dobra verte, hogy itt a Windows 8, és most mindent megtudunk róla, és mindenki figyeljen ide. Akkor elvárásokról van most szó. Gyakorlatilag semmit nem tudunk meg róla, tehát olyan általános megfogalmazások vannak, amik tehát ilyen teljesen semmit mondó. Nyilvánvaló az, hogy 3 év alatt nem fognak hatalmasat dobni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vista-t a Windows 7 követte 3 évvel, és gyakorlatilag olyan óriási újdonságok nincsenek benne, csak minden sokkal jobb lett, és ére van reszelve, és pontosan illeszkedik, és gyorsabban működik, és kényelmesebb használni. Ugyanez várható a Windows 8-ban is. Amiket megfogalmaztak ez alapján a prezentáció alapján a különböző cikkek, azok gyakorlatilag ilyen, azért mondtam, hogy ilyen üres lufi, mert ezek ilyen, hogy mondják ezt, amikor ilyen elpufogtatnak kifejezéseket, meg közhelyes? Hát gyakorlatilag igen. Mondok egy tipikus példát. Az egyik példa, ami szerepel minden ilyen cikkben, és ami nagyon jó pofán lett megfogalmazva ebben a bizonyos bitportos írásban, ez a megszabadul a bootol, ha gyorsabban bootol. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy gyorsabban induljon a Windows. Most ez nagyjából 1990 óta, amióta én a Windows pályafutását kísérem, minden egyes Windows verziónál megfogalmazásra kerül, és ez ilyen kitűzött cél valakinek a homlokára, hogy gyorsabban kell, hogy bootoljon a Windows. Hát minél gyorsabban, tehát gyakorlatilag egy Windows 7, hogyha frissen föltelepíted, az másodpercek alatt elindul egy mai modern számítógépen. Hogyha föltelepítesz rá minden szart, akkor az nem fog gyorsan elindulni, de akkor már a Windows 8 sem fog. Tehát ezen nem lehet segíteni. A Windows nem attól, hogy bootol lassabban, mert az operációs rendszer maga lassan bootol, hanem attól, hogy mindent rátelepítünk, és utána azoknak el kell indulni a rendszerrel együtt. Azzal, hogy most napvilágra kerültek ilyen elvárások, meg szempontok, fejlesztési irányok, ez hátrányt jelent ennek a fejlesztő csapatnak? Tehát a konkurencia ebben az esetben ez jelentheti a Macintos operációs rendszert, jelentheti a Linuxnak különféle disztribúcióit, elhalászhatnak olyan előnyös szempontokat, ami alapján hátrányba kerül a Windows következő verziója? Igenis, meg nem is. Igenis, abból a szempontból, hogy mondjuk vannak benne ilyen érdekes dolgok, hogy például bejelentkezés arcfelismeréssel, tehát hogy azt feltételezik, hogy 2012-re, amikor majd állítólag megjelenik a Windows 8, már minden számítógében teljesen általánosan mondható egy nagy felbontású webkamera, tehát elvileg képes lesz ez a webkamera arra, hogyha leülsz elé, akkor nem kell begépelned a jelszavazat, hanem ő fölismer téged arcol. Hát könyörgöm, hát nekem most olyan notebookom van, amelyik ezt tudja. Tehát ebben is semmit nem látok. De csak nem használom, mert tök kényelmetlen. De ez nem igazán hatékony, mert hogyha ez be fog jönni, akkor Robesz délelőtt, 10 előtt nem tud dolgozni. Tehát láttátok ébredés után a fejét, nincs az a rendszer, amelyik fölismeri. És mi van a fényképekkel? Tehát akkor leülök valakinek a gép elé, oda viszol a fényképet. Szóval, na mindegy, ez ilyen klasszikus filmekben lévő hülyeség. Szóval, ahogy a Zoli is mondja, nyilvánvalóan ez már manapság is létező technológia, a webkamera gyártók lehet, hogy megcsinálták már. Most ez arról szól, hogy a Microsoft gondolkodik az, hogy beépíti a következő Windowsba a rendszer szinten. Ezt úgy fog működni, hogy kérjük, lépjen be a Windowsba, aktiválja a kamerát, majd lépjen be a Windowsba. Ugyanakkor viszont ők is követnek, tehát erre mondtam, hogy igenis, meg nem is, ők is követnek, de például az egyik kitűzött szent cél, hogy létrehozzák az Apple Store-hoz hasonlóan a Microsoft Store-t, ahol majd te fogsz szoftvereket vásárolni a saját gépedre, hogy ez az egyik legnagyobb bevételforrás az Apple számára, hogy akár ez óriási újdonságnak tűnik. Hát a Microsoft világban óriási újdonság. A kérdés újdonság. Ez teljesen más működési modell, mint ami most van. Oké, de a kérdés arról szólt, hogy mi az, amit ebből a konkurencia el tud halászni. Ezt nem tudja. Ezt ők halásszák most, vagy hát ők próbálják elhalászni a konkurenciától. Egyébként most is van ilyen, mert úgy hívják, hogy Windows Marketplace, csak át fogják nevezni, úgy fogják hívni, hogy, és akkor innentől kezdve ugyanúgy nem fogja senki használni valószínűleg, mert Magyarországon nem szeretünk külföldről bankkártyával vásárolni. Például. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, ami nem kimondható. Ami talán érdekesebb, ez a Windows 8 követ bárhová címmel jelzett dolog, ami azt jelenti, hogy ha... Beépített Big Brother? Figyelj, Tücsi! Nem, ez arról szól, hogy az otthoni saját gépen föltervítek valamit, egy programot, vagy beállítok valahogy dolgokat a Windowsban, és a Windows 8-ban sokkal jobban tudunk majd beállítani, mert ez is nagyon fontos, hogy eddig eldugták előlünk az ilyen mélyebbre ható beállításokat, amiket most mind meg fogunk kapni. Mindegy. Tehát, hogy a Windows 8-ban, hogyha föltelepítünk valamit, és utána elmegyünk egy másik gépre, mondjuk a munkai gépünkre, akkor ezek a dolgok valahogy követnek minket. Elképzelésem nincs, hogyan. Taxi. A felhőben. Igen, hát az rettentő szoború volt, hogyha a felhőben ezek a dolgok fölkerülnének. Én feltöltöm a beállításaimat a felhőbe, és aztán azt használom a munkai gépre. Borek úr. Talán tegnap előtt láttam egy közel másfél órás interjút Balmerrel és a Microsoftnak a vezető fejlesztőjével. Nagyon érdekes volt, mert pont arról beszéltek, hogy ők is ugye a felhő felé fognak nyitni, és hogy ezek a dolgok lesznek a meghatározók. Igaz, hogy ebben most követők, de megpróbálják utolérni, és hogy mondják ezt szépen magyarul, tehát felhasználói élményben hozni azt, amit egyébként a más rendszerekben nagyon szeretnek az emberek. Érdekes volt hallani, nem Balmertől, hanem pont a vezető fejlesztőtől, hogy azt mondja, itt már nem az operációs rendszereknek a harca van, hanem koncepcióknak vetélkedése van, és az embereket már nem érdekli, hogy milyen operációs rendszer, nem érdekli, hogy milyen szövegszerkesztő, nem érdekli semmi, azt akarja, hogy ő tudja böngészni a netet, hozzáférjen az adataihoz bárhonnan, tudja használni így-úgy megszokott programjait, de az irodai csomagokra például nagyon erősen engedtek, sugalták azt, hogy ez már kikerül a felhőbe a következő verziótól. Jó, de hát akkor ennek rengeteg olyan hozadéka van, például az egész licencelési struktúrát meg kell változtatni, mert ugye amit eddig megvettünk szoftvert, azt általában egy gépen használhattuk, akkor hoppá, most itt is, meg ott is, tehát azért ez elég sok dolgot maga után mond, ami... Egy felhőben használhatod, nem kettőben. Egy felhőben. A Microsoft jogi osztálya most feldúzzad ezek szerint, és sok dolguk lesz. Igen, és még egy hasonló, ami szintén ehhez kapcsolódik, ez a vírus megy az adat megmaradt cím mellett. Megénekelve, ami arról szól, hogy ha vírusos lesz a gép, akkor ezentúl úgy is újra telepíthetjük majd a Windows-t, hogy az adatok és a beállítások megmaradnak. És Zolira nézek, mert ez is benne volt eddig a Windows-ban, tehát gyakorlatilag erre is volt lehetőség, ezt úgy hívták eddig, hogy javító telepítés, ami gyakorlatilag nem oldja meg a problémát. Tehát hogyha a rendszerünk eljutott abba az állapotba, hogy már vírus van rajta, és egy szemétdomb, tehát ez nálam egyenlő szemétdombbal, akkor a javító telepítés egy pontosan ugyanolyan javított szemétdombot fog maga után hagyni. Tehát, hogy ezt hogyan oldják meg, azt nem tudom. Egy szépen gerebélyezett szemétdombunk lesz. Igen, az lehet. Az egyetlen záromondatot, vagy zárógondolatot engedjetek meg, én ennél sokkal fontosabb problémákat érzek jelen pillanatban a Windows 7-ben, vagy egyáltalán magában a Windows operációs rendszerben, ami megoldásra várna, és pont ezekben a dolgokban egyáltalán nem látom. És azért egy kicsit ilyen nagy kérdőjellel ülök a monitor előtt, és várom, hogy talán azért jönnek majd igazibb, jobban hihető információk ezzel kapcsolatban. És mi az? Például? Hát például az egész a telepítés, eltávolítás problémája, ugye az, hogy szemetelődik a Windows azzal, hogy fölrakunk valamit, és nem tudunk ugyanabban az állapotban visszahozni soha többet, mint ami akkor volt, amikor föltelepítettem, mert azzal, hogy valamit fölrakok, azok a programok is összeszemetelnek ide-oda fájlokat, a rendszer leíró adatbázis, szóval ezt az őrületet valahogy egyszer megoldani, hogy a programokat kordában tartani, és hogy egy mozdulattal el lehessen távolítani a rendszerbe ezeket a dolgokat, ez nagyon jó volna például. Akkor összességében most ebből a kiszivárogtatott dokumentumból semmi érzékeny adat nem derült ki. Lehet, hogy ez csak egy marketing fogás. Még azt is el tudom képzelni, igen, hogy kezdjenek erről a beszélni 2010-ben, ugye jövőre lassan már jönnek a majd a nyilvános béták, úgyhogy szerintem simán előfordulhat, hogy ezzel gyakorlatilag elkezdte a Microsoft marketingelni a Windows 8-at. Újra visszatérünk a Linux világhoz, meglepő módon Borek András fog nekünk, de most tényleg meglepő módon nem arról a bizonyos Linux disztribúcióról, amiről általában szokott, hanem két olyan verziót mesél majd nekünk, ami hát meglepő volt azért neki magának is. Kezdjük a komolyabbal, vagy kezdjük a komolyabbal, mert az olyan is van. A vicces is egyébként komoly lesz, de első ránézést egyébként viccesnek tűnik. Megjelent egy ausztrál oldalon 12 nem annyira ismert, de érdekes Linux disztribúcióról egy ilyen összefoglalás, amiben gyakorlatilag kettő olyat találtam, ami nekem is nagyon érdekes, illetve azt gondolom, hogy itthon is érdekes lehet. De csak röviden egy mondatban, hogy mi indokolja a létüket ezeknek a kicsi disztribúcióknak? Annyira speciálisak, hogy egy kis kört érdekel? Hát az egyik, az például egy nagyon, az amiről szó lesz, az egy nagyon speciális, a másik is nagyon, nagyon, nagyon speciális, tehát igen, ez a specializáció, ami miatt létrejött már nem tudom, több ezer talán disztribúció. Tehát én ezeket nagy valószínűséggel nem használhatom jól, mert ezek specializált Linuxok. Hát illetve, hogyha van egy problémád, azért rá tudsz keresni, hogy van-e arra a problémára egy nagyon jó megfelelő disztribúció, ez a distrowatch.com-on utána lehet hát nézni. Hát akkor mi ez a két új vicces, meg komolyan vicces? Az egyik, azt úgy hívják, hogy CAE, tehát ez a Computer Aided Engineering Linux, ami mérnököknek. Mérnököknek, illetve tudományos kutatást végző embereknek szánt verzió. Tehát számítógéppel támogatott mérnöki tevékenység. Már korábban is találtam mindenféle ilyen mérnöki alkalmazásokat ugye erre az operációs rendszerre, de itt most utána néztem, hogy milyen csomagok is vannak ebbe benne, és kiderült, hogy az egyik ilyen legnagyobb energiaipari cég, az EDF áll mögötte és szponzorálja ezt a kiadást, és ő általuk szponzorált fejlesztésekből belekerültek nagyon komoly alkalmazások, amiket így első ránézésre azt mondjuk, hogy hát jó, de ki a fene használja ezt. Például véges elem analízis programok, és úgy halkan mondom, hogy ilyeneket egyébként Magyarországon is nagyon sok cég használ, például a gépészek, gépészmérnökök a tervezés során nem először megépítenek valamit, és azt törik, zúzzák, meg próbálgatják, hanem ezt a számítógépen szimulálják le, hogy ez hogy fog elrepedni, hogy fog eltörni, vagy egy öntés szimuláció hogyan zajlik le. Ezek mind nagyon-nagyon komoly számítások, és ezeket használják mai napig is, akár például egy alvásztervezésben, ezt tudom mondani, például Magyarországon nagyon sok olyan cég van, nem nagyon sok, de van egy pár cég, amely például járműfejlesztésben van benne, ott nagyon erősen használják ezeket a programokat és alkalmazásokat, még mielőtt fizikai valójában megépítenének valamit, összetörik, összenyomják ezeket a terveket. Akkor, amit te most mesélsz, ez a disztribúció, az egy alkalmazás gyűjtemény voltak éppen, vagy maga a Linux is speciális alatta? Hát a Linux az olyan szempontból speciális, hogy ki van hegyezve arra, hogy ugye több processzor magot ki tudjon használni, ezek mind nagyon-nagyon számításigényes feladatok, vagy akár klaszterbe kapcsolva lehessen ezeket használni, úgyhogy több gép egyszerre oldja meg a feladatot. Tehát azért ez egy speciális verzió, mondjuk egy egyszerű asztali disztribúcióhoz képest, de maguk az alkalmazások is elég speciálisak, és aki ilyen mérnöki tudományokkal foglalkozik, én annak tehát nagyon jó szívvel tudom ajánlani, legyen az akár egy diák, egy felsőoktatási intézményben, vagy akár egy szakember, aki ilyen területtel foglalkozik. Egy ilyen kereskedelmi verziójú szoftver az általában 6-7 számjegyű és dollárba. Tehát ez azért egy komoly erőny. Tehát ha jól sejtem, mivel mondta, hogy nagyon komoly támogató van mögötte. Egész egyszerűen a cég gazdasági vezetői azt mondták, hogy hát kérem szépen, nekünk az éves szoftver díjunk a különböző licenszekkel, blablabla, ezével együtt x millió dollár, és hogyha mi támogatásként x,3 millió dollárt kifizetünk ennek a cégnek, aki ezt fejleszti, akkor mi x,7 millió dollárt ezen nyerni fogunk. De ez egészen konkrétan úgy van, hogy amiket én láttam ott, én alkalmazásokat és példákat, például turbina méretezések és különböző élettartam vizsgálatokat lehet ezzel végezni. Ez a cég, mondom, az energiatermelésben nagyon érdekelt. Nekik egy turbina meghibásodásban, mondjuk egy csapágy miatt le kell állítani egy turbinát, egy óra alatt többe kerül szerintem az a leállás, mint amennyibe került ennek a Hobelbansznak a kifejlesztése. Tehát, ilyen szempontból nagyon megéri nekik ezt támogatni. Nem beszélve arról, ugye, hogy nyílt forráskódú rendszer, valószínűleg egy csomó egyetem, akadémiai intézet is bekapcsolódik ezekbe a fejlesztésekbe. Nagyon-nagyon komoly szellemi tőkét tudnak maguk mögé rakni, aminek a gyümölcsöit egyébként ők használják a mindennapi életbe. A következő Linuxról hadd emeljem ki előtte, úgy jellemezted, hogy ez az állatorvosi pingvin. Így van. És ebben benne van szinte minden, ebben a így van. Vicces kifejezésben. Korábban, a pingvin, mert Linux. Korábban volt ugye szó a igen-igen kicsi Linuxról, ez a Dumb Small Linux, ez a DSL, ez gyakorlatilag egy pár megabájtos ilyen USB kulcs. Szóval szerint átkozottul kicsi Linux. Átkozottul kicsi Linux, és én felfedeztem a listába a DVL, tehát az átkozottul sebezhető vulnerable Linuxot, és először azt hittem, hogy ez egy vicc. Tehát ki az a nem normális, aki egy olyan disztribúciót hoz létre, ami a létező szinte összes hibát tartalmazza. Egyébként mérnökileg ez egy óriási feladat lehet. Ez egy nagyon nagy feladat. És szép munka. És szép munka, és egyszerűen nem értettem, hogy mi a rosszabbnek van egyáltalán egy ilyen disztribúció létrehozva. És kiderül, hogy azért ez egy akkreditált oktatásnak a része egyébként, ahol pont rendszermérnökök rendszerbiztonsággal foglalkozó rendszermérnökök tudják gyakorolni a különböző hibáknak az elhárítását és javítását, annyira, hogy ugye erre egy akkreditált képzési rendszer is, egy minősített képzési rendszer is épül. De bocsánat, ez olyan, mint a számtalan luk lenne a Linuxnak a szivacsán, és bárki, nem tudom, nagyon könnyűszerrel lehet sebezni ezt a rendszert? Hát gyakorlatilag... Mi a nehézség akkor, hogy megtámadjon az ember egy ilyen... Ebben nem az a nehézség, hanem hogy foltozott be. Mm-hmm. Hát kapsz egy olyan Linuxot, amiben benne van az összes sebezhetőség. És van rá 5 percet, hogy ez sebezhetetlen. Hogy az egyik sebezhetőséget például befoltoz. Ugye alapvetően egyébként a GNU Linux rendszerekre a csomagok azok úgy jönnek, hogy olyan beállításokkal, általában paranoid beállításokkal kerülnek telepítésre, hogy általában nem igazán sebezhetőek alapból. Tehát azokat elrontani lehet leginkább, nem alapból nyitottak. Na most ilyen rendszerben azért elég nagy biztonságban érezheti magát mondjuk egy rendszer felügyeletét végző ember, de aki gyakorolni akar és föl akar készülni, annak jó, hogyha van egy olyan rendszere, amiben ki tudja próbálni, hogy hogyan lehet befoltozni, hogyan lehet fölismerni egy ilyen hibát. Tehát mik azok például azok a napló bejegyzések, amelyek árulkodnak egy hibáról. Ez azért elmondva vagy leírva teljesen más, mint megtapasztalva, és ehhez van egy ilyen állatorvosi pingvin, amin lehet gyakorolni. Persze lehet benne állítgatni ezeket a sebezhetőségeket, mert ugye, hogyha minden egyes kapu nyitva van rajta, most ugye leegyszerűsítve, akkor nem biztos, hogy fel fogom ismerni, hogy hol van nyitva az a kapu, mert lehet, hogy gondolok az egyes kapura, de közben a tízesen jött be a betolakodó. Ehhez a disztribúcióhoz tartozik egyébként egy nagyon komoly kézikönyv és oktatási anyag is, úgyhogy ha valaki ezt föltelepíti például egy virtuális számítógépre kipróbálásképpen, akkor végig tud menni ezen a tananyagon, és meg tudja nézni azokat, hogy na akkor most ez a naplóbejegyzés mutatja ezt a hibát, vagy ez a jel, vagy ez a rendszer működés vetíti előre azt, hogy itt egy hiba van, és ez ugye ezen végig lehet menni. Tehát gyakorlatilag egy oktatási anyagnak a része. Lelki szemeim előtt megjelenik ennek a keményített változata, amikor egyszer csak a jobb alsó sarokban az óra pirosra vált, és elkezd 4:59-től visszaszámolni, hogy ennyi időd van hátra, hogy kijavítsd a hibákat a format C2.parancs végrehajtásáig. Hát egy Linuxos nagyon megijed ám ettől egyébként, ugye tudom képzelni. Ugye rossz rendszerét újra kell installálni? Na szóval a lényeg az, hogy ez a vicces nevű disztribúció, ez tényleg egy nagyon komoly tananyag része, és akit érdekel mondjuk a rendszereknek a működése, és palérozni akarja az ő tudását, akkor töltse le ezt a disztribúciót, és vele járó tananyagot, és fölkészülhet akár egy akkreditált vizsgára is. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a 15 éves netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formában újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.